to program Trzeci Polskiego Radia. Piątek, 2 czerwca, jest 21. Michał Przerwa, zapraszam na serwis Trójki. Wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ pokazuje silną pozycję naszego państwa, mówi premier. Prorosyjscy separatyści ostrzelali miasto Mariinka na wschodzie Ukrainy. Watykan krytykuje prezydenta Stanów Zjednoczonych za wycofanie się z umowy klimatycznej. Wybór Polski na niestałego członka Rady Bezpieczeństwa ONZ pokazuje silną pozycję naszego państwa, mówi premier. W TVP Info Beata Szydło dodała, że doskonały wynik to efekt gry drużynowej polskiej dyplomacji i przedstawicieli najwyższych władz. Premier zaznaczyła, że dla jego osiągnięcia wiele wysiłku włożyli minister spraw zagranicznych Witold Waszczykowski i prezydent Andrzej Duda. 190 do zera to jest wynik, który rzeczywiście robi wrażenie. Ja jestem, mogę powiedzieć, bardzo szczęśliwa, usatysfakcjonowana, ale najważniejsze jest to, że to jest rzeczywista pozycja Polski dzisiaj. I ci, którzy mówią, że polska dyplomacja sobie nie radzi, czy jest nieskuteczna, dzisiaj powinni po prostu uderzyć się w piersi i przeprosić za to, że nie potrafili dostrzec tego, że mądra i skuteczna polityka zagraniczna przynosi efekt. Polska została wybrana na członka Rady Bezpieczeństwa ONZ na lata 2018-2019. Decyzję w tej sprawie podjęło obradujące w Nowym Jorku Zgromadzenie Ogólne Organizacji Narodów Zjednoczonych. Nasz kraj będzie reprezentował kraje Europy Wschodniej. W głosowaniu Polska zdobyła poparcie 190 ze 192 państw członkowskich ONZ. Prorosyjscy separatyści ostrzelali miasto Mariinka na wschodzie Ukrainy. W wyniku ataku ranni zostali cywile. Bojówkarze ostrzelali też pozycję ukraińskiej armii. Jak poinformowała policja obwodu donieckiego, do ostrzału doszło około godziny 16 czasu miejscowego. Prorosyjscy bojówkarze otworzyli ogień w kierunku cywilnych kwartałów Mariinki. Używali moździerzy. W wyniku ostrzału rannych zostało dwoje cywili, którzy znajdowali się na jednej z ulic miasta. Przewieziono ich do miejscowego szpitala. Ukraińska armia informuje, że separatyści wielokrotnie złamali zawieszenie broni, które miało obowiązywać od 31 maja. Jedynie dziś bojówkarze dokonali 15 ataków na pozycję ukraińskiej armii, w wyniku czego zginął jeden ukraiński żołnierz. Według danych OBWE od początku roku w Donbasie zginęło ponad 40 cywili, a blisko 190 zostało rannych. Z Kijowa Paweł Buszko, Polskie Radio. Papieska Akademia Nauk ostro skrytykowała prezydenta Stanów Zjednoczonych Donalda Trumpa za wycofanie się z umowy klimatycznej z Paryża. Nazwała jego decyzję katastrofą dla ludzkości i planety. Kanclerz Papieskiej Akademii Nauk, argentyński biskup Marcelo Sanchez Sorrondo, udzielił wywiadu włoskiej stacji radiowej In Blue. Powiedział, że decyzja Donalda Trumpa o wycofaniu się z porozumienia podpisanego przez Baracka Obamę 2 lata temu w Paryżu stoi w sprzeczności z tym, co amerykański prezydent mówił papieżowi podczas niedawnej audiencji w Watykanie. Biskup Sorrondo nazwał decyzję Trumpa straszną i ostrzegł, że biorąc pod uwagę znaczenie Stanów Zjednoczonych, może dać zły przykład innym krajom. Zdaniem biskupa Sorrondo za decyzją stoi naftowe lobby, które udzieliło wsparcia Donaldowi Trumpowi podczas kampanii wyborczej i teraz ma wpływ na jego działania. Biskup dodał, że to decyzja nieracjonalna, podjęta wbrew naukowej wiedzy, wyłącznie dla zysku. Porozumienie klimatyczne zawarte w 2015 roku w Paryżu przewiduje znaczne ograniczenie emisji dwutlenku węgla. Chodzi o to, by zatrzymać globalne ocieplenie na poziomie znacznie poniżej 2 stopni Celsjusza. Piotr Kowalczuk, Polskie Radio, Rzym. A już teraz czas na sport. Tomasz Grozdowski. To się nazywa początek, to się nazywa debiut. Polska pokonała siatkarskiego mistrza olimpijskiego Brazylii w inaugurującym meczu w Lidze Światowej. W Pesaro dobrze się zaczęło i dobrze skończyło. Wygraliśmy pierwszy set do 20, dwa kolejne przegrane, wygrany czwarty, a w tiebreaku nie było dyskusji. Grający z polotem swobodnie i skutecznie Polacy nie dali szans Brazylijczykom, wygrywając do 8. To było jak lot na księżyc. Brazylijczycy mogli tylko patrzeć i podziwiać. Świetną grę zawodników i dobrą postawę trenera podkreślał w studiu Polsatu były libero prezentacji Krzysztof Ignaczak. Wykorzystać potrafi potencjał cały tej drużyny, co pokazały te właśnie zmiany na poszczególnych pozycjach. Oprócz one man show Śliwki moglibyśmy dołożyć chociażby Dawida Konarskiego, fenomenalnie blokującego w tym spotkaniu. Myślę, że Bieńka, który dołożył naprawdę swoimi ofensywnymi atutami kilka rzeczy, także jest kilku tutaj owców zwycięstwa. Dziś jeszcze Włochy grają z Iranem, a jutro z Włochami zagramy my. Początek meczu o 14. We French Open dziś w mixtach bardzo dobrze. Alicja Rosolska i Nowozelandczyk Venus awansowali do drugiej rundy, pokonując rozstawionych z numerem 8 Łotyszkę Ostapenko i Brazylijczyka Soaresza. Marcin Matkowski i Czeszka Lucy Hradecka wygrali z kolei z amerykańską parą Sands Johnson. Komisja do spraw licencyjnych klubowych w PZPN-ie zakończyła postępowanie wyjaśniające i cofnęła Ruchowi Chorzów licencję na gry w Lotto Ekstraklasie w następnym sezonie. Klub ma teraz 7 dni na odwołanie, ale jeżeli odwołanie nie przyniesie rezultatów, w pierwszej lidze Ruch też może nie zagrać, bo i tam wymagania są bardzo podobne do tych z Ekstraklasy. A kto dołączy do Ruchu jako drugi spadkowicz? Od pół godziny zespoły walczą o utrzymanie w Ekstraklasie. Krakowia gra z Piastem Gliwice, Ruch Chorzów z Górnikiem Łęczna 0-1, Wisła Płock gra ze Śląskiem też 0-1, natomiast Zagłębie Lubin przegrywa z Arką Gdynia już 0-2. Gdyby tak się skończyło, do Ruchu dołączyłaby Krakowia, no ale jeszcze blisko godzina gry. Natomiast w Ekstralidze Żużlowej Falubas Zielonogóra pokonał Spartę Wrocław 48-42. Spotykamy się za 2 godziny. Jutro pochmurno i deszczowo na zachodzie, w centrum i na wschodzie pogodniej, bez opadów, w Suwałkach 17 stopni, w Warszawie 23, a w Opolu 26. Trójka. Program trzeci. Autopromocja. Piknik naukowy Polskiego Radia i Centrum Nauki Kopernik odbędzie się już po raz 21. 3 czerwca na PGE Narodowym będzie także Trójka. W naszym namiocie spotkania z dziennikarzami, pokazy zdjęć ciekawych miejsc z całego świata i pasjonujące opowieści o podróżach. Do tego urodzinowa fotobudka i koło fortuny z nagrodami. Zapraszamy 3 czerwca od 11. Spotkają się z Państwem Michał Gąsiarowski, Marek Niedźwiecki, Kuba Strzyczkowski, Tomasz Gorazdowski, Bartek Gil i Paweł Drost. Relacje z pikniku naukowego na antenie Trójki. Do usłyszenia i do zobaczenia. Autopromocja. Zapraszamy do reklamy. Czym różni się refleks kierowcy od refleksu szachisty? Szachista myśli... A kierowca reaguje instynktownie i kupuje stylowego Opla Corsę w przedwakacyjnej cenie już od 38 100 zł. Szachmat szachisto, gratulacje kierowcom. Więcej promocji w salonach i na opel.pl. Punkty Witaj. Do 27 sierpnia od piątku do niedzieli przyjedź na stację Orlen. Skorzystaj z kuponów w aplikacji Witaj, a otrzymasz 2 kawy z 2 hot dogami lub 2 mega kawy z 2 sękaczami za 16 zł plus 500 punktów Witaj. Przyjedź na stację Orlen. Podróżuj z nami. Na liście przebojów Toyoty utwór Kalin Stanek. Pamiętacie go? Wsiadaj, bracie, dalej hop. A ten znacie? Nie chcę Skody ani Opla, Ford, Fiat, a po co? To może Toyota. Ja. Odwiedź jeden z naszych autoryzowanych salonów i sprawdź promocje na przebojowe modele. Jednym z naszych przebojów jest Toyota RAV4. Kupując ją możesz zyskać nawet do 15 800 zł. Szczegóły w salonach. Żegnamy reklamy. Trójka. Program trzeci Polskiego Radia. 8 po 21. Dobry wieczór. A to teraz obiecany list od pewnej mamy. Wczoraj był Dzień Dziecka, może w ramach prezentu pozdrowienia dla młodego fana Listy Przebojów. Młody człowiek ma na imię Krzyś, lat 6 i podróżuje obecnie z tatą i słucha listy w samochodzie. To i Krzyśkowi i tacie życzymy wszystkiego najlepszego, wszystkim bezpiecznej drogi i dużo rock'n'rolla w życiu. A my jesteśmy na miejscu 12. Atlas Rise, Metallica, dziś 2 do góry, tak od 27 tygodni z nami ten utwór, dziś na miejscu 12. Czytam list i oczom nie wierzę, jeszcze tydzień temu słuchaliśmy listu na Spitsbergenie, dziś towarzyszy nam we Lwowie. No i wszystkich słuchaczy pozdrawiamy, to napisał Tadeusz, bardzo dziękuję Tadeuszu. No a Sławomir nie słucha nas ani na Spitsbergenie, ani we Lwowie, słucha nas w Warszawie, na dodatek odwiedził nas w studiu. Dzień dobry Sławku. Kłaniam się nisko. Wiem, że ty też jesteś takim słuchaczem programu trzeciego, który zaczął słuchanie listy, jeszcze nie listy, a trójki w latach 70. I trójki, a listy oczywiście od roku 82. No tak, a trójki w latach 70. od magazynu 60 minut. Na godzinę. To są takie podobne życiorysy, bo rocznikowo też się zdaje się nam zgadza. Zgadza się. To nasze pokolenie rozpoczynało lekturę trójki właśnie od magazynu 60 minut na godzinę, a potem były audycje muzyczne, a potem był Piotr Kaczkowski i cała Max. Klasyka rocka. I teraz jeszcze konstatuję, że jesteśmy w przewadze, myślę, o fanach Metaliki, bo jeśli się nie mylę, ty też. Ja też i mój syn też. Tu do Krzysztofa ukłon, bo on jako dynamiczny perkusista nauczył mnie słuchania mocniejszego brzmienia, nieco mocniejszego niż zwykle ja. Musimy przekonać jeszcze teraz Michała, żeby też się jakoś tak bardziej otrząsnął i pokochał Metalikę. To co jeszcze? Jeszcze miałeś kogoś pozdrowić. No tak, ja jestem tu z powodów również i zawodowych w Warszawie, ponieważ jako lekarze spotykamy się, żeby podnosić swoje kwalifikacje, a więc pozdrawiam wszystkich, którzy są związani z ultrasonografią, szczególnie Wojtka Kosiaka, jego syna Mateusza i Tomka Batko. No ale też ukłony dla mojej kochanej rodziny. Wkrótce, za 2 dni, za 3 zostanę dziadkiem. Trzymajcie kciuki, trzymajcie kciuki, żeby to był dziadek rock'n'rollowy, jak mówi Piotr, a nie dziadek w bamboszach. Więc młodych pozdrawiam i Adasio Grzesia, czy Grzesio Adasia, bo te dwa imiona idą na początek. Krzysia, kochanego studenta, z Krzysztofa z Lubina, syna z Lubina, no i żonę, która trzyma cały dom wtedy, kiedy mnie nie ma, no i 3 niesforne koty. Wszystkich pacjentów swoich z okolicy Kielc i Pikoszowa. Dziękuję Sławku i następnym razem zapraszamy w większym gronie doktorskim. Z przyjemnością zameldujemy się. To był pan doktor, jak państwo słyszeli. Ustali, proszę, nie myślę, że tak łatwo z gośćmi od razu familiarnie staram się mówić ty, cześć. Wręcz przeciwnie, ale umówiliśmy się, że skoro rocznikowo prawie się zgadzamy i nasze biografie radiowe prawie też, w związku z tym nie będę mówił do Sławka, panie doktorze, a Sławek nie będzie do mnie mówił, panie redaktorze. To największa Sławku, przyjemność. Dziękuję, pozdrowienia dziękuję. I do usłyszenia, a my wracamy na listę. Na 11 jest Kult i Wstyd. Od razu wiecie. Wstyd, wstyd. chyba wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, hańba i wstyd. Kontrolowany przez sieć światową, wiedzę od razu zdobywam nową. Czy stać nas jeszcze na opamiętanie, czy już tak zostanie? Hańba na zawsze hańbą zostanie. Niewielu tylko słyszy wołanie, niewielu tylko jeszcze coś widzi. Nikt się nie wstydzi. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba i wstyd. Wstyd, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba, wstyd, wstyd, wstyd, wstyd. Hańba i wstyd. Żałuję bardzo, że utwór Wstyd Kultu nigdy nie był na pierwszym. Dziś lekko w górę, dwie pozycje do góry na 11. Kult i Wstyd. Dzisiaj takie notowanie, że spadają nam pewniaki. Ania Rusowicz i Mitch & Mitch, 3 w dół na 10. Promienie słońce niby struny śle, bym zaczęła pieśnią dzień. Ja wierzyłam, dzisiaj takie notowanie, że 3 w dół po 17 tygodniach z 7 na 10. W co mam wierzyć? Ania Rusowicz i Mitch and Mitch. Jak się Państwu podoba nowa płyta Rogera Watersa? Bo mnie, nie ukrywam bardzo. Smell the Roses na 9. Thank you. ifs and scratch out words like lifelong. Wake up and smell the phosphorus. This is the moon we keep a human. A to dziś premiera nowej płyty Rogera, utwór z tej płyty Smell the Roses, Roger Waters, u nas na liście na 9. Na 8 jest Chris Cornell. If I had nothing to my name but photographs of you rescued from the flame, that is all I would ever need, as long as I can read what's written on your face. The strength that shines behind your eyes, the hope and light that will never die. What promise that always The Promise, Chris Cornell, dziś na ósmym. Dziś takie notowanie, że nic nie jest oczywiste. Piotr Bukartyk o przyjaźni spada na siódme. We'll be right back.

fingers. Broken fingers clawing through the walls of my incarceration, escaping the clutches of eternal damnation. I was justified. Nie ma pewniaków. Z 5 na 6 Time for Bedlam, zespół Deep Purple. W obliczu tego, co się dzieje, nie muszę chyba mówić, że zespół Depeche Mode też nie awansuje. Byli na 4, są na 5. You've been kept down. You've been pushed around. You've been fed truth. Who's making your decisions? You or your religion? Your government, your country? The revolution. Come on, people, you're letting me down. Where's the revolution? Come on, people, you're letting me down. You've been pissed on for too long. Your rights abused. Your views refused. They manipulate and threaten. Po 18 tygodniach z 4 na 5 Where's the Revolution, Depeche Mode. Po 23 tygodniach z 2 na 4 Błysk. Hej. Słońca luna naszła, wzmógł się wiatr. Potężnie wzmógł się wiatr. Znasz mnie. Spałam, gdy się kończył świat. Znasz mnie.

najfajniejsze te melodie, które nie tworzą pieśni. I tak by to, szczerze mówiąc, wyglądało. Dwa tygodnie w zestawieniu, tak jak tydzień temu na trzecim, Pismo i Doktor Misio w 1844 notowaniu. Listy przebojów programu trzeciego i teraz z pierwszego na drugie. Wiosna wybuchła mi prosto w twarz, z nosa leci mi krew, ja czuję, że cię tracę. Jestem taki nieodporny, jak zmienia się czas, jestem jakiś taki. Czegoś płaczesz. I znowu noc, jestem kurczę i coraz więcej gwiazd. A nasze ciało są krótsze, a w nich jest więcej nas. Wiosną ulice nie są wcale takie złe. Budzą się wschody. Takie rzeczy dzisiaj, z pierwszego na drugie Wiosna i Organek. Jeszcze tylko jeden utwór, ale wcześniej podziękowania za wspólnie spędzony wieczór. Halina Wachowicz, Michał Jakubik i Piotr Baron. 1844 notowanie to było i nasz nowy numer jeden. Czyżby to znaczyło, że Państwo już myślą o letniej trasie koncertowej? Na pierwszym Nieboskłon, Męskie Granie Orkiestra 2017. Mam stelarny ciąg. Stąd do wieczności.